أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگانی اور یہاں کی رونق تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں بھلی طرح سے رخصت کرنا. اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لیے جو تم میں نیکی پر ہیں بڑا ثواب. اے نبی کی عورتوں جو کوئی کر لائے تم میں کام بے حیائی کا صریح دونہ ہو اس کا عذاب دوہرا اور ہے یہ اللہ پر آسان. اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھے دیوے ہم اس کو اس کا ثواب دو بار اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے روزی عزت کی. اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں. اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر بات نہ کرو. پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے اور کہو بات معقول. اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھلانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت میں. اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکات اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے نبی کے گھر والوں اور ستھرا کر دے تم کو ایک ستھرائی سے. اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی. مقدر اللہ ہے بھید جاننے والا خبردار. خلاصہ تفسیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے تم سے دو ٹوک بات کہی جاتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے قصہ ایک طرف ہو. وہ بات یہ ہے کہ تم اگر دنیاوی زندگی کی عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ, یعنی لینے کے لیے متوجہ ہو. میں تم کو کچھ مال و متاع دنیاوی دے دوں. یا تو مراد اس سے وہ جوڑا ہے جو مطلقہ مدخولہ کو بوقت طلاق دینا مستحب ہے, یا مراد نان نفقہ عدت کا ہے, یا دونوں کو شامل ہے. اور متاع دے کر تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں, یعنی موافق سنت کے طلاق دے دوں تاکہ جہاں چاہو جا کر دنیا حاصل کرو. اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اور مطلب اللہ کو چاہنے کا اس جگہ یہ ہے کہ اس کے رسول کو چاہتی ہو, یعنی فقر و افلاس کی موجودہ حالت کے ساتھ رسول کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو, اور عالم آخرت کے درجات عالیہ کو چاہتی ہو جو کہ زوجیت رسول پر مرتب ہونے والے ہیں, تو یہ تمہاری نیک کرداری ہے, اور تم میں نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالی نے آخرت میں اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. یعنی وہ ثواب جو مخصوص ہے زوجات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے, کہ اور نیک بیویوں کے اجر سے وہ عظیم ہے, اور جس سے زوجیت نبی کو اختیار نہ کرنے کی صورت میں محرومی ہو گئی. گو عموم دلائل سے مطلق ایمان و اعمال صالحہ کے ثمرات اس صورت میں بھی حاصل ہوں گے. یہاں تک تو مضمون تقریر کا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ازواج کو اختیار دیا گیا کہ موجودہ حالت پر قناعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا پسند کریں, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق حاصل کر لیں. آگے حق تعالیٰ ان کو خود خطاب کر کے وہ احکام فرماتے ہیں جو بصورت اختیار زوجیت واجب الاہتمام ہوں گے. ارشاد ہے کہ اے نبی کی بیویوں, جو تم میں کھلی ہوئی بےہودگی کرے گی, مراد اس سے وہ معاملہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ و پریشان ہوں, تو اس کو اس پر آخرت میں دوہری سزا دی جائے گی, یعنی دوسرے شخص کو اس عمل پر جتنی سزا ملتی اس سے دوہری سزا ہوگی. اور یہ بات اللہ کو بالکل آسان ہے. یہ نہیں کہ دنیاوی حکام کی طرح احیاناً سزا بڑھانے سے کسی کی عظمت اس کو مانے ہو جاوے, اور اس سزا کے بڑھنے کی وجہ ابھی تضعیف اجر کی تقدیر میں آتی ہے. اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی, یعنی جن امور کو اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے ان کو ادا کرے گی, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج ہونے کے جو حقوق اطاعت وغیرہ واجب ہیں وہ ادا کرے گی, کیونکہ حیثیت رسالت کے حقوق اللہ کی اطاعت میں داخل ہو گئے, اور امور غیر واجبہ میں سے جو نیک کام ہیں ان کو کرے گی, تو ہم اس کو اس کا ثواب بھی دوہرا دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے علاوہ دوہرے اجر موعود کے ایک خاص عمدہ روزی جو جنت میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اور جو صلہ عمل سے زائد ہے تیار کر رکھی ہے. اطاعت کی صورت میں دوہرے اجر اور ترک اطاعت پر دوہرے عذاب کی وجہ شرف زوجیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس پر یا نساء النبی یہ دال ہے, کیونکہ اہل خصوصیت کی کوتاہی بھی اوروں کی کوتاہی سے اشد ہوتی ہے. اسی طرح ان کی اطاعت بھی اور دل کی اطاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے. پس وعدہ وعید دونوں میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں, اور خصوصاً مقام کلام میں یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما سے خدمت اور اطاعت کا صدور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو راحت افزا زیادہ ہوگا, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی موجب زیادتی اجر ہوگی. الحاظ اس کی ضد میں سمجھنا چاہیے. یہاں تک ازواج سے آپ کے حقوق کے متعلق خطاب تھا, آگے عام احکام کے متعلق زیادہ اہتمام کے لیے خطاب ہے کہ اے نبی کی بیویوں, محض اس بات پر مت پھول جانا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں اور اس لیے عام عورتوں سے ممتاز ہیں، یہ نسبت اور شرف ہمارے لیے بس ہے، سو یہ وسوسہ مت کرنا، یہ بات صحیح ہے کہ تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بے شک ان سے ممتاز ہو مگر مطلقاً نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے، وہ یہ کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تب تو واقعی اس نسبت کے سبب تم کو اوروں سے فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ ثواب مضاعف ملے گا، اور اگر یہ شرط متحقق نہیں تو یہی نسبت بالعکس دوہرے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ جب یہ بات ہے کہ نسبت بلا تقوی ہیچ ہے تو تم کو احکام شرعیہ کی پوری پابندی کرنا چاہیے عموماً، اور ان احکام مذکورہ آیت آئندہ کی خصوصاً، اور ان احکام مذکورہ آیت آئندہ کی خصوصاً، اور وہ احکام یہ ہیں کہ تم نامحرم مت سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قصداً نزاکت مت کرو، کیونکہ اس کا برا ہونا تو بدی ہی ہے، دوسرے مخاطب یعنی ازواج مطہرات میں اس کا احتمال نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی اور نزاکت طبعی ہوتی ہے، اس انداز کو مت برتو کہ اس سے ایسے شخص کو طبعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی اور بدی ہے، بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو۔ اور قاعدہ عفت کے موافق بات کہو، یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو کہ یہ حافظ عفت ہے اور یہ بد اخلاقی نہیں ہے۔ بد اخلاقی وہ ہے جس سے کسی کے قلب کو ایذا پہنچے، اور طمع فاسد کے روکنے سے ایذا لازم نہیں آتی، اس میں تو بولنے کے متعلق حکم فرمایا۔ اور آگے پردے کے متعلق ارشاد ہے، اور امر مشترک دونوں میں فقط عفت ہے، یعنی تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ مراد سے یہ ہے کہ محض کپڑا اوڑ لپیٹ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو، بلکہ پردہ اس طریقے سے کرو کہ بدن ما لباس نظر نہ آئے، بدن ما لباس نظر نہ آئے۔ جیسا کہ آج کل شرفا میں پردے کا طریقہ متعارف ہے کہ عورتیں گھروں ہی سے نہیں نکلتی، البتہ مواقع ضرورت ضرور دوسری دلیل سے مستثنی ہے، اور آگے اسی حکم کی تائید کے لیے ارشاد ہے کہ قدیم زمانہ جہالت کے دستور کے موافق مت پھرو جس میں بے پردگی رائج تھی، گو بلا فحش ہی کیوں نہ ہو۔ اور قدیم جاہلیت سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور اس کے مقابلے میں ایک ما بعد کی جاہلیت ہے کہ بعد تعلیم و تبلیغ احکام اسلام کے ان پر عمل نہ کیا جائے، پس جو تبرج بعد اسلام ہوگا وہ جاہلیت اخرا ہے، اس لیے تشبیہ میں تخصیص جاہلیت اولا کی ظاہر ہے، کیونکہ مشبہ و مشبہ بہی کا تغائر ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ جاہلیت اخرا جاری کر کے جاہلیت اولا کا اقتداء نہ کرو جس کے مٹانے کو اسلام آیا ہے۔ یہاں تک احکام متعلقہ عفت کے تھے، اور آگے دوسرے شرائع کا ارشاد ہے کہ تم نمازوں کی پابندی رکھو، اور زکات اگر نصاب کی مالک ہو دیا کرو، کہ دونوں اعظم شعائر سے ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کی گئی۔ اور بھی جتنے احکام ہیں اور تم کو معلوم ہیں سب میں اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور ہم نے جو تم کو ان احکام کے اس التزام اور اہتمام کا مکلف فرمایا ہے تو تمہارا ہی نفع ہے، کیونکہ اللہ تعالی کو ان احکام کے بتانے سے تشریعاً یہ منظور ہے کہ اے پیغمبر کے گھر والو، تم سے معصیت و نافرمانی کی آلودگی کو دور رکھے، اور تم کو ظاہراً و باطناً عقیدتاً و عملاً و خلقاً بالکل پاک صاف رکھے، کیونکہ علم بالاحکام کے سبب مخالفت سے جو کہ موجب آلودگی اور معنی تطہیر ہے بچنا ممکن ہے، اور چونکہ ان احکام پر عمل واجب ہے اور عمل موقوف ہے احکام کے جاننے اور ان کے یاد رکھنے پر، اس لیے تم ان آیات الہیہ یعنی قرآن کو اور اس علم احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے، اور یہ بھی پیش نظر رکھو کہ بے شک اللہ تعالی رازداں ہے کہ اعمال قلوب کو بھی جانتا ہے اور پورا خبردار ہے کہ پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے، اس لیے ظاہراً و باطناً سراً و علانیتاً امتثال اور امر اور اجتناب نواہی کا اہتمام واجب ہے۔ معارف و مسائل۔ اس سورہ کے مقاصد میں سے اہم مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اور ہر ایسی چیز سے بچنے کی تاکید ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، نیز آپ کی اطاعت اور رضا جوئی کے مؤکد احکام ہیں۔ غزوہ احزاب کا تفصیلی واقعہ جو اوپر گزرا ہے، اس میں کفار و منافقین کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں پہنچی، ان کا ذکر اور اس کے ساتھ انجام کار موذی کفار و منافقین کا ذلیل و خوار ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر فتح مند اور کامیاب ہونا ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مومنین مخلصین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کی مدح و ثنا اور درجات آخرت کا بیان تھا۔ مذکور صدر آیات میں خاص ازواج مطہرات کو تعلیم ہے کہ وہ خصوصاً اس کا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی قول و فعل سے ایذا نہ پہنچے، اور یہ جبھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں لگ جائیں۔ اس سلسلے کے چند احکام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کو خطاب کر کے بتلائے گئے ہیں۔ شروع آیات میں جو ازواج مطہرات کو طلاق لینے کا اختیار دینا مذکور ہے، اس کا ایک یا چند واقعات ہیں جو ازواج مطہرات کی طرف سے پیش آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف تھے، جن سے بلا قصد و اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مفصل آیا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ ازواج مطہرات نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھایا جائے۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد بنو نذیر پھر بنو قریظہ کی فتوحات اور اموال غنیمت کی تقسیم نے عام مسلمانوں میں ایک گونا خوشحالی پیدا کر دی تھی۔ ازواج مطہرات کو اس وقت خیال ہوا کہ ان اموال غنیمت میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا، اس لیے انہوں نے جمع ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسرا و قیصر کی بیویاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملبوس ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں ہیں، اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں، اس لیے اب کچھ توسو سے کام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ سنا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور دنیا داروں میں ہوتا ہے، تو آپ کو اس سے بہت رنج ہوا کہ انہوں نے بیت نبوت کی قدر نہ پہچانی۔ ازواج مطہرات کو خیال نہ تھا کہ اس سے آپ کو ایذا پہنچے گی۔ عام مسلمانوں میں مالی وسعت دیکھ کر اپنے لیے بھی وسعت کا خیال دل میں آ گیا تھا۔ ابو حیان نے فرمایا کہ اس واقعے کو غزوہ احزاب کے واقعے کے بعد بیان کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ازواج کا یہ مطالبہ ہی تخیر طلاق کا سبب بنا۔ بعض روایات حدیث میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پینے کا واقعہ جو آگے سورۃ تحریم میں آگے مفصل آئے گا، اس میں ازواج کی باہمی غیرت کے سبب جو صورت پیش آئی وہ اس تخیر طلاق کی سبب بنی۔ اگر یہ دونوں چیزیں قریبی زمانے میں پیش آئی ہوں تو یہ بھی بعید نہیں کہ دونوں ہی سبب ہوں، لیکن آیت تغییر کے الفاظ سے زائدہ تائید اسی کی ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی مالی مطالبہ اس کا سبب بنا ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، اس آیت میں سب ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت یعنی معاشی اسرت و تنگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا قبول کریں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کے ساتھ آزاد ہو جائیں. پہلی صورت میں ان کو عام عورتوں کی نسبت سے بہت زیادہ اجر عظیم اور آخرت کے خاص درجات عالیہ عطا ہوں گے، اور دوسری صورت یعنی طلاق لینے میں بھی ان کو دنیا کے لوگوں کی طرح کسی تلخی و تکلیف کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ سنت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے گا. ترمذی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت تخیید نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اظہار و اعلان کی ابتدا مجھ سے فرمائی، اور آیت سنانے سے پہلے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا. صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ مجھ پر خاص عنایت تھی کہ مجھے والدین سے مشورے کے بغیر اظہار رائے سے آپ نے منع فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی یہ رائے نہ دیں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت اختیار کر لوں. میں نے جب یہ آیت سنی تو فوراً عرض کیا کہ کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ لینے جاؤں؟ میں تو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں. پھر میرے بعد سب ازواج مطہرات کو قرآن کا یہ حکم سنایا گیا، سب نے وہی کہا جو میں نے اول کہا تھا، کسی نے بھی دنیا کی فراخی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلے میں قبول نہ کیا. فائدہ: اختیار طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ چاہے تو خود اپنے نفس کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے. دوسرے یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ طلاق دے دے. آیت مذکورہ میں بعض مفسرین نے پہلی صورت کو اور بعض نے دوسری صورت کو اختیار کیا ہے. سیدی حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کے الفاظ میں دونوں احتمال ہیں. جب تک کسی صریح نص سے ایک کی تعیین نہ ہو جائے، اپنی طرف سے کسی دوسری صورت کو اپنی طرف سے کسی صورت کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب زوجین کی طبیعتوں میں مناسبت نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیوی کو اختیار دیا جائے کہ شوہر کی موجودہ حالت پر قناعت کر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے، ورنہ سنت کے مطابق طلاق دے کر کپڑے کے جوڑے دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے. آیت مذکورہ سے اس معاملے کا استحباب ہی ثابت کیا جا سکتا ہے، وجوب پر کوئی دلیل نہیں. بعض ائمہ فقہا نے اس آیت سے وجوب پر استدلال کیا ہے، اور اسی بنا پر ایسے مفلس آدمی کی بیوی کو عدالت کی طرف سے طلاق دینے کا حق دیا ہے جو بیوی کو نفقہ دینے پر قادر نہیں. اس مسئلے کی پوری تفصیل احکام القرآن حسب خامس میں اسی آیت کے تحت میں بزبان عربی مذکور ہے. ازواج مطہرات کی ایک خصوصیت اور اس کی وجہ سے ان پر کڑی پابندی. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا اتها اجرها مرتين. ان دو آیتوں میں ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گی تو ان کو دوسری عورتوں کی نسبت سے دوگنا عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کا ایک گناہ دو کے قائم مقام قرار دیا جائے گا. اسی طرح اگر وہ نیک عمل کریں گی تو دوسری عورتوں کی نسبت ان کو ثواب بھی دوہرا دیا جائے گا، ان کا ایک نیک عمل دو کے قائم مقام ہوگا۔ یہ آیت ایک حیثیت سے ازواج مطہرات کے لیے ان کے اس عمل کی جزا ہے جو انہوں نے آیت تخیر نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پر دنیا کی فراخی کو قربان کر دیا۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک عمل کو دو کا درجہ دے دیا اور گناہ کی صورت میں دوہرا عذاب بھی ان کی خصوصی فضیلت اور امتیازی شرافت کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ یہ بات عقلی بھی ہے اور نقلی بھی کہ جتنا کسی کا اعزاز و احترام ہوتا ہے اتنا ہی اس کی طرف سے غفلت و سرکشی کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ ازواج مطہرات پر حق تعالیٰ کے انعامات بڑے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے انتخاب فرما لیا، ان کے گھروں میں وحی الہی نازل ہوتی رہی، تو ان کی ادنا غلطی کوتاہی بھی بڑی ہوگی۔ اگر دوسروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے تو اس سے کہیں زیادہ اشد ہوگا کہ ان سے کوئی بات ایذا و تکلیف کی سرزد ہو۔ قرآن کریم کے الفاظ میں خود اس سبب کی طرف اشارہ ہے، وَلْقُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ۔ فائدہ ازواج مطہرات کی خصوصیت کہ ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے عام امت کے اعتبار سے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امت میں کسی فرد یا جماعت کو کسی خصوصیت سے ایسا انعام نہ بخشا جائے کہ اس کو دوہرا ثواب ملے۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ اور قیصر روم کے نام جو نابع مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا، اس میں اسی ارشاد قرآنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو یہ لکھا کہ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، یؤتیک اللہ اجرک مرتین۔ اہل کتاب جو اسلام لے آئیں ان کے متعلق تو خود قرآن میں اجر مرتین کی تصریح ہے، اور ایک حدیث اور بھی ہے جس میں تین آدمیوں کے لیے اسی طرح دوہرا اجر مذکور ہے۔ اس کی تفصیل سورہ قصص میں آیت یؤتون اجرہم مرتین کے تحت میں لکھی گئی ہے۔ عالم کے عمل صالح کا ثواب بھی دوسروں سے زیادہ اور اس کے گناہ کی سزا بھی زیادہ۔ امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن پہ فرمایا کہ جس سبب سے حق تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے عمل صالح کا ثواب دوگنا اور ان کی معصیت کا عذاب بھی دوگنا قرار دیا ہے کہ وہ علوم نبوت اور وحی الہی کی خاص مورد ہیں، یہی سبب علماء دین میں بھی موجود ہے۔ اس لیے جو عالم اپنے علم پر عامل بھی ہو اس کو بھی اس عمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ملے گا، اور اگر وہ کوئی گناہ کرے گا تو عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ بفاحشة مبینہ، لفظ فاحشہ عربی زبان میں بدکاری اور زنا وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مطلق معصیت اور گناہ کے لیے بھی۔ یہ لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں فاحشہ کے لفظ سے بدکاری اور زنا مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے سب پیغمبروں کی ازواج کو اس سخت عیب سے بری فرمایا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے ازواج میں کسی سے بھی ایسا فعل صادر نہیں ہوا۔ حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ان کے دین سے منحرف ہوئیں اور سرکشی اختیار کی جس کی سزا ان کو ملی، لیکن بدکاری کا الزام ان میں بھی کسی پر نہیں تھا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی بے حیائی و بدکاری کے صدور کا تو احتمال ہی نہ تھا۔ اس لیے اس آیت میں فاحشہ سے مراد عام گناہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا و تکلیف ہے، اور اس جگہ فاحشہ کے ساتھ جو لفظ مبینہ آیا ہے یہ اس پر شاہد ہے، کیونکہ بے حیائی اور بدکاری کہیں بھی مبینہ نہیں ہوتی، وہ تو پردوں میں اخفا سے کی جاتی ہے۔ فاحشہ مبینہ سے مراد عام گناہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا، ائمہ تفسیر میں سے مقاتل بن سلیمان نے اس آیت میں فاحشہ کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا مطالبہ قرار دیا ہے جس کا پورا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاق ہو؟ قرآن کریم نے دوہرے عذاب کے سلسلے میں تو صرف فاحشہ مبینہ پر یہ عذاب مرتب کیا ہے، مگر دوہرے اجر و ثواب کے لیے کئی شرطیں رکھی ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اس میں قنوت یعنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ہے، پھر عمل صالح شرط ہے۔ سبب یہ ہے کہ اجر و ثواب تو اسی وقت ملتا ہے جب اطاعت مکمل ہو، اور سزا کے لیے ایک گناہ بھی کافی ہے۔ ازواج مطہرات کو خاص ہدایات، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ سابق آیات میں ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کرنے سے روکا گیا ہے جن کا پورا کرنا آپ کے لیے دشوار ہو یا جو آپ کی شان کے مناسب نہ ہو، اور جب انہوں نے اس کو اختیار کر لیا تو ان کا درجہ عام عورتوں سے بڑھا دیا گیا کہ ان کے ایک عمل کو دو کے قائم مقام بنا دیا۔ آگے ان کو اصلاح عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و زوجیت کے مناسب بنانے کے لیے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ سب ہدایات اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام ہی مسلمان عورتیں ان کی معمور ہیں، مگر یہاں ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب کر کے اس پر متوجہ کیا ہے کہ یہ اعمال و احکام جو سب مسلمان عورتوں کے لیے لازم و واجب ہیں، آپ کو ان کا اہتمام دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ سے یہی خصوصیت مراد ہے۔ کیا ازواج مطہرات سارے عالم کی عورتوں سے افضل ہیں؟ آیت کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں، مگر قرآن کریم کی آیت حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، ان اللہ اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اس سے حضرت مریم علیہ السلام کا سارے جہاں کی عورتوں سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہیں تم کو ساری عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون۔ اس حدیث میں حضرت مریم کی سات اور تین عورتوں کو نساء عالمین سے افضل فرمایا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جو ازواج مطہرات کی افضلیت اور فوقیت بیان کی گئی ہے وہ ایک خاص حیثیت یعنی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی ہے، جس میں وہ تمام عالم کی عورتوں سے بلا شبہ افضل ہیں۔ اس سے عام فضیلت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی جو دوسری نصوص کے خلاف ہو۔ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ کے بعد ان اتَّقَيْتُنَّ یہ شرط اس فضیلت کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے بخشی ہے۔ مقصود اس سے اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ فقط اس نسبت و تعلق پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم ازواج رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تقوی اور اطاعت احکام الہیہ پر فضیلت کی شرط ہے۔ اس کے بعد چند ہدایات ازواج مطہرات کو دی گئیں۔ پہلی ہدایت عورتوں کے پردے سے متعلق آواز اور کلام پر پابندی ہے۔ فلا تخضعن بالقول، یعنی کسی غیر محرم سے پس پردہ بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو کلام میں اس نزاکت اور لطافت کے لہجے سے بتکلف پرہیز کیا جائے جو فطرتاً عورتوں کی آواز میں ہوتی ہے. مطلب اس نرمی اور نزاکت سے وہ نرمی ہے جو مخاطب کے دل میں میلان پیدا کرے, جیسا کہ اس کے بعد فرمایا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, یعنی ایسی نرم گفتگو نہ کرو جس سے ایسے آدمی کو طمع اور میلان پیدا ہونے لگے جس کے دل میں مرض ہو. مرض سے مراد نفاق ہے یا اس کا کوئی شعبہ ہو. اصلی منافق سے تو ایسی طمع سرزد ہونا ظاہر ہی ہے, لیکن جو آدمی مومن مخلص ہونے کے باوجود کسی حرام کی طرف مائل ہوتا ہے وہ منافق نہ صحیح مگر ضعیف الایمان ضرور ہے. اور یہ ضعف ایمان جو حرام کی طرف مائل کرتا ہے در حقیقت ایک شعبہ نفاق ہی کا ہے. ایمان خالص میں جس میں شائبہ نفاق کا نہ ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی حرام کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. ایمان خالص جس میں شائبہ نفاق کا نہ ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی حرام کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. خلاصہ اس پہلی ہدایت کا عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے اجتناب اور پردے کا وہ اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ جس سے کسی اجنبی ضعیف الایمان کے دل میں کوئی طمع یا میلان پیدا ہو سکے اس کے پاس بھی نہ جائیں. پردہ نسواں کی مفصل بحث اسی صورت میں آگے آنے والی آیات کے تحت میں بیان ہوگی. یہاں ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ہدایات کے ضمن میں جو کچھ آیا ہے صرف اس کی تشریح لکھی جاتی. کلام کے متعلق جو ہدایت دی گئی ہے اس کو سننے کے بعد بعض امہات المومنین اس آیت کے نزول کے بعد اگر غیر مرد سے کلام کرتی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تاکہ آواز بدل جائے. اس لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یکلم النساء الا باذن ازواجهن. مسئلہ اس آیت اور حدیث مذکور سے اتنا تو ثابت ہوا کہ عورت کی آواز ستر میں داخل نہیں, لیکن اس پر بھی احتیاطی پابندی یہاں بھی لگا دی اور تمام عبادات اور احکام میں اس کی رعایت کی گئی ہے کہ عورتوں کا کلام جہری نہ ہو جو مرد سنے. امام کوئی غلطی کرے تو مقتدیوں کو لقمہ زبان سے دینے کا حکم ہے, مگر عورتوں کو زبان سے لقمہ دینے کے بجائے یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر تالی بجانے جس سے امام متنبہ ہو جائے, زبان سے کچھ نہ کہیں. دوسری ہدایت مکمل پردہ کرنے کی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, یعنی بیٹھو اپنے گھروں میں اور زمانہ قدیم کی جاہلیت والیوں کی طرح نہ پھرو. بیٹھو اپنے گھروں میں اور زمانہ قدیم کی جاہلیت والیوں کی طرح نہ پھرو. یہاں جاہلیت اولی سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد دوسری بھی کوئی جاہلیت آنے والی ہے جس میں اسی طرح کی بے حیائی و بے پردگی پھیل جائے گی. وہ شاید اس زمانے کی جاہلیت ہے جس کا اب مشاہدہ ہر جگہ ہو رہا ہے. اس آیت میں پردے کے متعلق اصلی حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں, یعنی بلا ضرورت شرعیہ باہر نہ نکلیں. اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی عورتیں اعلانیہ بے پردہ پھرتی تھیں ایسے نہ پھرو. لفظ تبرج کے اصلی معنی ظہور کے ہیں اور اس جگہ مراد اس سے اپنی زینت کا اظہار ہے غیر مردوں پر, جیسے کہ دوسری آیت میں غیر متبرجات بزینہ آیا ہے. عورتوں کے پردے کی پوری بحث اور مفصل احکام آگے اسی صورت میں آئیں گے. یہاں صرف آیت مذکورہ کی تشریح لکھی جاتی ہے. اس آیت سے پردے کے متعلق دو باتیں معلوم ہوئیں. اول یہ کہ اصل مطلوب عند اللہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. ان کی تخلیق گھریلو کاموں کے لیے ہوتی ہے, ان میں مشغول رہیں. اور اصل پردہ جو شرعاً مطلوب ہے وہ حجاب بالبیوت ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بضرورت کبھی عورت کو گھر سے نکلنا ہی پڑے تو زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلے بلکہ برقع یا جلباب جس میں پورا بدن ڈھک جائے وہ پہن کر نکلے، جیسا کہ آگے اسی سورہ احزاب کی آیت وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِن میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. قرار بیوت سے مواقع ضرورت مستثنا ہے، قرار بیوت سے مواقع ضرورت مستثنا ہے. قرن فی بیوتکن میں عورتوں پر قرار فی البیوت واجب کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مطلقاً ممنوع اور حرام ہو. مگر اول تو خود اسی آیت ولا تبرجن سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ مطلقاً خروج بضرورت ممنوع نہیں، بلکہ وہ خروج ممنوع ہے جس میں زینت کا اظہار ہو. دوسرے سورہ احزاب کی آیت جو آگے آ رہی ہے اس میں خود یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم یہ بتلا رہا ہے کہ کسی درجے میں عورتوں کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت بھی ہے، بشرط یہ کہ برقع وغیرہ کے پردے کے ساتھ نکلیں. اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواضع ضرورت کا اس حکم سے مستثنا ہونا ایک حدیث میں واضح فرمایا، جس میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن رواہ مسلم، یعنی تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکلو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیت حجاب نازل ہونے کے بعد اس پر شاہد ہے کہ ضرورت کے مواقع میں عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حج و عمرے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کا جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اسی طرح بہت سے غزوات میں ساتھ جانا ثابت ہے، اور بہت سی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اپنے والدین وغیرہ سے ملاقات کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں اور عزیزوں کی بیمار پرسی اور تعزیت وغیرہ میں شرکت کرتی تھیں، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مساجد میں جانے کی بھی اجازت تھی. اور صرف یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایسا ہوا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور زینب رضی اللہ عنہا بنت حجش وغیرہ کے علاوہ سب ازواج مطہرات کا حج و عمرہ کے لیے جانا ثابت ہے، جس پر صحابہ کرام میں سے کسی نے نقیب نہیں کیا، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ازواج مطہرات کو خود اپنے اہتمام سے حج کے لیے بھیجا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ نگرانی و انتظام کے لیے بھیجا، اور ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا بعد وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے کے لیے نہ جانا اس آیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک حدیث کی بنا پر تھا. وہ یہ کہ حجت الوداع میں جب ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھ حج کرا دیا تو واپسی کے وقت فرمایا ہاذہ ثم لزوم الحصر، ہاذہ کا اشارہ اس حج کی طرف ہے، اور حصر حصیر کی جمع ہے جس کے معنی بوریا کے ہیں. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ تمہارا نکلنا صرف اس لیے ہو چکا، صرف اس کے لیے ہو چکا، اس کے بعد اپنے گھروں کے بوریوں کو لازم پکڑو اور ان سے نہ نکلو. حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بنت زمعہ اور زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کا یہ مفہوم قرار دیا کہ تمہارا خروج صرف اسی حجت الوداع کے لیے جائز تھا، آگے جائز نہیں. باقی اور ازواج مطہرات جن میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی فقیہہ بھی شامل داخل تھیں، سب نے اس کا مفہوم یہ قرار دیا کہ جس طرح کا یہ سفر تھا کہ ایک شرعی عبادت کی ادائیگی کے لیے ہو، بس اسی طرح کا خروج جائز ہے، ورنہ اپنے گھروں میں رہنا لازم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آیت وقرن فی بیوتکن کے مفہوم سے باشارات قرآن اور بعمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور باجماع صحابہ مواقع ضرورت مستثنا ہے، جن میں عبادات حج و عمرہ بھی داخل ہیں، اور ضروریات طبعیہ والدین اور اپنے محارم کی زیارت، عیادت وغیرہ بھی۔ اسی طرح اگر کسی کے نفقہ اور ضروریات زندگی کا کوئی اور سامان نہ ہو تو پردے کے ساتھ محنت مزدوری کے لیے نکلنا بھی۔ البتہ مواقع ضرورت میں خروج کے لیے شرط یہ ہے کہ اظہار زینت کے ساتھ نہ نکلیں بلکہ برقع یا جلباب بڑی چادر کے ساتھ نکلیں۔ حضرت ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سفر بسورہ اور جنگ جمل کا واقعے پر رفاوس کے حفوات۔ اوپر یہ بات وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے کہ آیت مذکورہ میں وقرن فی بیوتکن کا مفہوم خود قرآنی اشارات بلکہ تصریحات سے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجماع سے یہ ثابت ہے کہ بواقع ضرورت اس سے مستثنا ہے جن میں حج و عمرہ وغیرہ دینی ضروریات شامل ہیں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما یہ سب حج کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بغاوت کے واقعات سنے تو سخت غمگین ہوئی اور مسلمانوں کے باہمی افتراق سے نظام مسلمین میں خلل اور فتنے کا اندیشہ پریشان کیے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینے سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے، کیونکہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بھی قتل کے درپے تھے۔ یہ حضرات اہل بغاوت کے ساتھ شریک نہیں تھے بلکہ ان کو ایسے فعل سے روکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد وہ ان کے بھی درپے تھے، اس لیے یہ لوگ جان بچا کر مکہ معظمہ پہنچ گئے اور ام المومنین حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اس وقت تک مدینہ طیبہ نہ جائیں جب تک کہ باغی لوگ حضرت علی قتلہم اللہ وجہہ کے گرد جمع ہیں اور وہ ان سے قصاص لینے سے مزید فتنے کے اندیشے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کچھ روز ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں اپنے آپ کو معمون سمجھیں، جب تک امیر المومنین رضی اللہ عنہ انتظام پر قابو نہ پالیں، اور تم لوگ جو کچھ کوشش کر سکتے ہو اس کی کرو کہ یہ لوگ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے گرد سے متفرق ہو جائیں اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان سے قصاص یا انتقام لینے پر قابو پالیں۔ یہ حضرات اس پر راضی ہو گئے اور ارادہ بصرہ چلے جانے کا کیا، کیونکہ اس وقت وہاں مسلمانوں کے لشکر جمع تھے۔ ان حضرات نے وہاں جانے کا قصد کر لیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے سے بھی درخواست کی کہ انتظام حکومت برقرار ہونے تک آپ بھی ہمارے ساتھ بصرہ میں قیام فرمائیں، اور اس وقت قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ اور مفسدین کی قوت و شوکت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان پر حد شرعی جاری کرنے سے بے قابو ہو جانا خود نہج البلاغہ کی روایت سے واضح ہے۔ یاد رہے کہ نہج البلاغہ کو شیعہ حضرات مستند مانتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت امیر سے ان کے بعض اصحاب و رفقاء نے خود کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضرت امیر نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں اس بات سے بے خبر نہیں جو تم کہتے ہو، مگر یہ کام کیسے ہو جبکہ مدینہ پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں اور تمہارے غلام اور آس پاس کے اعراب بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں، ایسی حالت میں ان کی سزا کے احکام جاری کر دوں تو نافذ کس طرح ہوں گے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجبوری کا اندازہ تھا، دوسری طرف یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں کے قلوب زخمی ہیں اور ان کے قاتلوں سے انتقام لینے میں تاخیر جو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بمجبوری دیکھی جا رہی تھی، وہ مزید یہ کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ جو لوگ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی مجبوری سے واقف نہ تھے ان کو اس معاملے میں ان سے بھی شکایت پیدا ہو رہی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ شکوہ شکایت کسی دوسرے فتنے کا آغاز نہ بن جائے، اس لیے لوگوں کو فہمائش کر کے صبر کرنے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو قوت پہنچا کر نظم مملکت کو مستحکم بنانے اور باہمی شکوہ و شکایت کو رفع کر کے اصلاح بین الناس کی قصد سے بصرہ کا سفر اختیار کر لیا، جس میں ان کے محرم بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ ان کے ساتھ تھے. اپنے سفر کا مقصد خود ام المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان فرمایا تھا، جیسا کہ آگے آئے گا. اور ایسے شدید فتنے کے وقت اصلاح بین المومنین رضی اللہ عنہ کا کام جس قدر اہم دینی خدمت تھی وہ بھی ظاہر ہے. اس کے لیے اگر ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا سفر محارم کے ساتھ اور پردے کے آہنی حدج میں اختیار فرما لیا تو اس کو جو شیعہ اور روافض نے ایک طوفان بنا کر پیش کیا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے احکام قرآن کی خلاف ورزی کی، اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ آگے منافقین اور مفسدین کی شرارت نے جو صورت جنگ باہمی کی پیدا کر دی، اس کا خیال کبھی صدیق رضی اللہ عنہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس آیت کی تفسیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے واقعہ جنگ جمل کی تفسیر کا یہ موقع نہیں، مگر اختصار کے ساتھ حقیقت واضح کرنے کے لیے چند سطور لکھی جاتی ہیں. باہمی فتنوں اور جھگڑوں کے وقت جو صورتیں دنیا میں پیش آیا کرتی ہیں، ان سے کوئی اہل بصیرت و تجربہ غافل نہیں ہو سکتا. یہاں بھی صورت یہ پیش آئی کہ مدینہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کی معیت میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سفر بصرہ کو منافقین اور مفسدین نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے صورت بگاڑ کر اس طرح پیش کیا کہ یہ سب اس لیے بصرہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے لشکر ساتھ لے کر آپ کا مقابلہ کریں. اگر آپ امیر وقت ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس فتنے کو آگے بڑھنے سے پہلے وہیں جا کر روکیں. حضرت حسن و حسین و عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ اکرام نے اس رائے سے اختلاف بھی کیا اور مشورہ یہ دیا کہ آپ ان کے مقابلے پر لشکر کشی اس وقت تک نہ کریں جب تک صحیح حال معلوم نہ ہو جائے، مگر کثرت دوسری طرف رائے دینے والوں کی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اسی طرف مائل ہو کر لشکر کے ساتھ نکل آئے اور یہ شریر اہل فتنہ و بغاوت بھی آپ کے ساتھ نکلے. جب یہ حضرات بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس دریافت حال کے لیے بھیجا. انہوں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین رضی اللہ عنہ، آپ کے یہاں تشریف لانے کا کیا سبب ہوا؟ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں اصلاح بین الناس کے ارادے سے یہاں آئی ہوں. ای بنی الاصلاح بین الناس، میرے پیارے بیٹے، میں اصلاح بین الناس کے ارادے سے یہاں آئی ہوں. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی قعقاع رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بلا لیا. قعقاع رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ پر حد شرعی جاری کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں چاہتے. حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ یہ کام تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کی جماعت منظم اور مستحکم نہ ہو جائے، اس لیے آپ حضرات پر لازم ہے کہ اس وقت آپ مصالحت کی صورت اختیار کر لیں. ان بزرگوں نے اس کو تسلیم کیا. حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے جا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی، وہ بھی بہت مسرور ہوئے اور مطمئن ہو گئے اور سب لوگوں نے واپسی کا قصد کر لیا اور 3 روز اس میدان میں قیام اس حال پر رہا کہ کسی کو اس میں شک نہیں تھا کہ اب دونوں فریقوں میں مصالحت کا اعلان ہو جائے گا. اور 4th دن صبح کو یہ اعلان ہونے والا تھا اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی تھی، جس میں یہ قاتلان عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے. یہ چیز ان لوگوں پر سخت گراں گزری اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ تم اول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں پہنچ کر قتل و غارت گری شروع کر دو، تاکہ وہ اور ان کے ساتھی یہ سمجھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی طرف سے عہد شکنی ہوئی اور یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے. ان کی یہ شیطانی چال چل گئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر میں شامل ہونے والے مفسدین کی طرف سے جب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جماعت پر حملہ ہو گیا تو وہ یہ سمجھنے میں معذور تھے کہ یہ جو حملہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف سے ہوا ہے، اس کی جوابی کاروائی شروع ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ ماجرہ دیکھا تو قتال کے سوا چارہ نہ رہا، اور جو حادثہ باہمی قتل و قتال کا پیش آنا تھا آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ ٹھیک اسی طرح طبری اور دوسرے تقاد مورخین نے حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے نقل کیا ہے۔ غرض مفسدین و مجرمین کی شرارت اور فتنہ انگیزی کے نتیجے میں ان دونوں مقدس گروہوں میں غیر شعوری طور پر قتال کا واقعہ پیش آ گیا، اور جب فتنہ فرو ہوا تو دونوں ہی حضرات اس پر سخت غمگین ہوئے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ یاد آ جاتا تو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی اس واقعے پر سخت صدمہ پیش آیا۔ فتنہ فرو ہونے کے بعد مقتولین کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر یہ فرماتے تھے کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے مر کر نسیاً منسیا ہو گیا ہوتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب قرآن میں یہ آیت جب کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا جب قرآن کریم میں یہ آیت پڑھتی وقرن فی بیوتکن تو رونے لگتی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ آیت مذکورہ پڑھنے پر رونا اس لیے نہ تھا کہ قرار فی البیوت کے خلاف ورزی ان کے نزدیک گناہ تھی یا سفر ممنوع تھی یا سفر ممنوع تھا، بلکہ گھر سے نکلنے پر جو واقعہ ناگوار اور حادثہ شدیدہ پیش آ گیا اس پر طبعی رنج و غم اس کا سبب تھا۔ یہ سب روایات اور پورا مضمون تفسیر روح المعانی سے لیا گیا ہے۔ ازواج مطہرات کو قرآن کی تیسری چوتھی اور پانچویں ہدایت وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دو ہدایتیں تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی ہیں، یعنی غیر مردوں سے کلام میں نرمی و نزاکت سے اجتناب اور گھروں سے بلا ضرورت نکلنا۔ تین ہدایتیں اس میں آ گئیں۔ یہ کل پانچ ہدایات ہیں جو عورتوں کے لیے مہمات دین میں سے ہیں۔ یہ پانچوں ہدایات سب مسلمانوں کے لیے عام ہیں۔ مذکورہ ہدایات میں آخری ہدایات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کون سا مسلمان مرد و عورت مستثنی ہو سکتا ہے۔ یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے ساتھ مخصوص ہوں۔ نماز، زکوٰۃ اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کون سا مسلمان مرد و عورت مستثنی ہو سکتا ہے۔ باقی پہلی دو ہدایتیں جو عورتوں کے پردے سے متعلق ہیں، ذرا غور کرنے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لیے یہی حکم ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان ہدایات کے ذکر سے پہلے قرآن نے یہ فرمایا ہے لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُن، یعنی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں اگر وہ تقوی اختیار کریں۔ اس سے بظاہر تخصیص معلوم ہوتی ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ تخصیص احکام کی نہیں بلکہ ان پر عمل کے اہتمام کی ہے۔ یعنی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں بلکہ ان کی شان سب سے اعلی و ارفع ہے، اس لیے جو احکام تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہیں ان کا اہتمام ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیات سابقہ میں جو ہدایات ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دی گئی ہیں وہ اگرچہ ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ پوری امت ان احکام کی مکلف ہے، مگر ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنی شان اور بیت نبوت کے مناسب ان اعمال کا زیادہ اہتمام کریں. اس آیت میں اس خصوصی خطاب کی حکمت مذکور ہے کہ اصلاح اعمال کی خاص ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب یہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گندگی سے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رجس گندگی سے پاک کر دے. لفظ رجس قرآن میں متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک جگہ رجس بتوں کے معنی میں آیا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور کبھی لفظ رجس جس مطلق گناہ کے معنی اور کبھی لفظ رجس مطلق گناہ کے معنی میں، کبھی عذاب کے معنی میں، کبھی نجاست اور گندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت سمجھی جاتی ہو وہ رجس ہے. اس آیت میں یہی عام معنی مراد ہے. آیت میں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اوپر کی آیت میں نسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، اس لیے بصیغہ تانیث خطاب کیا گیا. یہاں اہل البیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی اولاد و آبا بھی داخل ہیں، اس لیے بصیغہ مذکر فرمایا عنکم ویطہرکم. اور بعض ائمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے. حضرت اکرمہ و مقاتل نے یہی فرمایا ہے، اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو قرار دیا اور استدلال میں اگلی آیت پیش فرمائی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ. اور سابقہ آیات میں نساء النبی جی کے الفاظ سے خطاب بھی اس کا قرینہ ہے. حضرت اکرمہ تو بازار میں منادی کرتے تھے کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن حدیث کی متعدد روایات جن کو ابن کثیر نے اس جگہ نقل کیا ہے اس پر شاہد ہے کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. جیسے صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی چادر اوڑے ہوئے تھے. حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسین رضی اللہ عنہ آ گئے ان کو بھی اسی طرح چادر کے اندر داخل فرما لیا. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر علی مرتضی رضی اللہ عنہ آ گئے ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ابن کثیر نے اس مضمون کی متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ در حقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے وہی مراد ہیں، یہ اس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں. اس لیے صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہے اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شبے کا محتمل نہیں. اور حضرت فاطمہ و علی و حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی ارشاد نبوی علیہ السلام کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں. اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے خطاب اور ان کے لیے صیغ مؤنث کے استعمال فرمائے گئے. سابق آیات میں فلا تخضعن بالقول سے آخر تک سب صیغ مؤنث کے استعمال ہوئے ہیں، اور آگے پھر وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى میں بصیغہ تانیث خطاب ہوا ہے. اس درمیانی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر بھی صیغہ مذکر عنکم اور یطہرکم فرمانا بھی اس پر شاہد قوی ہے کہ اس میں صرف ازواج ہی داخل نہیں کچھ رجال بھی. آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان ہدایات کے ذریعے اغوائے شیطانی اور معاصی اور قبائے سے حق تعالی اہل بیت کو محفوظ رکھے گا اور پاک کر دے گا. خلاصہ یہ ہے کہ تطہیر تشریعی مراد ہے, تکوینی تطہیر جو خاصہ انبیاء ہے وہ مراد نہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سب معصوم ہو اور ان سے انبیاء علیہ السلام کی طرح کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن نہ ہو جو تکوینی تطہیر کا خاصہ ہے. اہل تشیعہ نے اس آیت میں جمہور امت سے اختلاف کر کے اول تو لفظ اہل بیت کا صرف اولاد اور عصبات رسول کے ساتھ مخصوص ہونے اور ازواج مطہرات کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کیا, دوسرے آیت مذکورہ میں تطہیر سے مراد ان کی عصمت قرار دے کر اہل بیت کو انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم کیا. اس کا جواب اور مسئلہ کی مفصل بحث آقر نے احکام القرآن سورہ احزاب میں لکھی ہے. اس میں عصمت کی تعریف اور اس کا انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور ان کے علاوہ کسی کا معصوم نہ ہونا دلائل شرعیہ سے واضح کر دیا ہے. اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں, عوام کی کو اس کی ضرورت نہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, آیات اللہ سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت رسول ہے. جیسے کہ عام مفسرین نے حکمت کی تفسیر اس جگہ سنت سے کی ہے اور لفظ اُذْكُرْنَ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں, ایک کہ ان چیزوں کو خود یاد رکھنا جس کا نتیجہ ان پر عمل کرنا ہے, دوسرے یہ کہ جو کچھ قرآن ان کے گھروں میں ان کے سامنے نازل ہوا یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی اس کا ذکر امت کے دوسرے لوگوں سے کریں اور ان کو پہنچائیں. فائدہ, ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت قرآن یا حدیث سنے اس پر لازم ہے کہ وہ امت کو پہنچائے, یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی لازم کیا گیا کہ جو آیات قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوں یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوں اس کا ذکر امت کے دوسرے افراد سے کریں اور یہ اللہ کی امانت ان کو پہنچائیں. قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت, قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت. اس آیت میں جس طرح آیات قرآن کی تبلیغ و تعلیم امت پر لازم کی گئی ہے اسی طرح لفظ حکمت فرما کر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و تعلیم کو بھی لازم کیا گیا ہے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حکم کی تعمیل ہر حال میں کی ہے. صحیح بخاری میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی لیکن اس کو عام لوگوں کے سامنے اس لیے بیان نہیں کیا کہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کو اس درجے میں نہ رکھیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں. لیکن جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو لوگوں کو جمع کر کے وہ حدیث سنا دی اور فرمایا کہ میں نے اس وقت تک دینی مصلحت سے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا, مگر اب موت کا وقت قریب ہے اس لیے امت کی یہ امانت ان کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. صحیح بخاری میں ان کے الفاظ یہ ہیں, فاخبر به معاد عند موته تأتمن, یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث لوگوں کو وفات کے وقت اس لیے سنا دی کہ وہ گناہگار نہ ہوں کہ حدیث رسول امت کو نہیں پہنچائی. یہ واقعہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ اس حکم قرآنی کی تعمیل سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین واجب و ضروری سمجھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حدیث کو احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا تھا, تو حدیث کی حفاظت بھی ایک درجے میں قرآن کی حفاظت کے قریب قریب ہو گئی. اس معاملے میں شبہات نکالنا در حقیقت قرآن میں شبہات نکالنا ہے. واللہ اعلم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تحقيق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور محنت جھیلنے والے مرد اور محنت جھیلنے والی عورتیں اور دبے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ کو اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور ثواب بڑا. خلاصہ تفسیر: بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں مسلمین و مسلمات کی اس تفسیر پر اسلام سے مراد اعمال نماز روزہ زکات حج وغیرہ ہوئے اور مومنین و مومنات میں ایمان سے مراد عقائد ہوئے. جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام و ایمان کے متعلق بھی یہی جواب دینا منقول ہے. اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں, اس راست بازی میں صادق القول ہونا بھی داخل ہے, صادق العمل ہونا بھی, اور ایمان اور نیت میں صادق ہونا بھی. یعنی نہ ان کے کلام میں کوئی جھوٹ ہے, نہ عمل میں کم ہمتی اور سستی, اور نہ ریاکاری یا نفاق. اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اس میں صبر کی سب قسمیں آ گئیں, یعنی طاعات و عبادات پر ثابت قدم رہنا اور معاصی سے اپنے نفس کو روکنا اور مصائب پر صبر کرنا. اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں, لفظ خشوع میں نماز و عبادت کا خشوع بھی داخل ہے کہ قلب سے بھی عبادت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے اعضاء و جوارے کو بھی اس کے مناسب رکھے. اور اس میں عام تواضع بھی داخل ہے جو تکبر کے بالمقابل ہے, یعنی یہ لوگ تکبر اور اپنی بڑائی سے بھی پاک ہیں. اور نماز وغیرہ عبادات میں بھی خشوع و خضوع ان کا وظیفہ ہے. اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں, اس میں زکوٰۃ اور صدقات نافلہ سب داخل ہیں. اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کی یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں, یعنی جو اذکار فرض کے علاوہ نفلی اذکار کو بھی ادا کرتے ہیں, ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. معارف و مسائل: قرآن کے عام خطابات مردوں کو ہیں, عورتیں ضمناً شامل ہیں. اس کی حکمت: قرآن کریم کے عام احکام میں اگرچہ مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں, مگر عموماً خطاب مردوں کو کیا گیا ہے, عورتیں اس میں ضمناً شامل ہیں. ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرما کر عورتوں کو ان کے ضمن میں مخاطب کیا گیا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کے سب معاملات تستر اور پردہ پوشی پر مبنی ہیں. اس میں ان کا اکرام و اعزاز ہے. خصوصاً پورے قرآن میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت مریم بنت عمران کے سوا کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا بلکہ ذکر آیا تو مردوں کی نسبت کے ساتھ امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کسی باپ کی طرف نہ ہو سکتی تھی، اس لیے ماں کی طرف نسبت کرنا تھا، اس نسبت کے لیے ان کا نام ظاہر کیا گیا. واللہ اعلم. قرآن کریم کا یہ اسلوب اگرچہ خود ایک بڑی حکمت و مصلحت پر مبنی تھا، مگر عورتوں کو اس کا خیال گزرنا ایک امر طبعی تھا. اسی لیے کتب حدیث میں ایسی متعدد روایات ہیں جن میں عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، انہی کو مخاطب فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول نہ ہو. اور ترمذی میں بسند حسن حضرت ام عمارہ انصاری رضی اللہ عنہا سے اور بعض روایات میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے اسی طرح کی عرضدات پیش کرنا منقول ہے. اور ان سب روایات میں آیات مذکور السطر کا سبب نزول اسی عرض داشت کو قرار دیا ہے. آیات مذکورہ میں عورتوں کی دلجوئی اور ان کے اعمال کی مقبولیت کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہ جتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اور فضیلت کا مدار اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس میں مرد و عورت میں کوئی امتیاز نہیں. ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اور اس کی حکمت. اسلام کے ارکان پانچ عبادتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، لیکن پورے قرآن میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں، مگر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں بکثرت کرنے کا ارشاد ہے. سورہ انفال، سورہ جمعہ میں اور اس سورت میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ فرمایا. اس کی حکمت غالباً یہ ہے کہ اول تو ذکر اللہ سب عبادات کی اصل روح ہے، جیسا کہ حضرت معاد بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ اور حج و صدقہ کے متعلق سوالات کیے، ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ مستحق اجر ہے. دوسرے، وہ سب عبادات میں سب سے زیادہ سہل ہے، شریعت نے بھی اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی. وضو، بے وضو، لیتے بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر وقت میں ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے. وہ نہ انسان سے کوئی محنت لیتا ہے، نہ کسی فرصت کو مقتدی ہے، اور اثر و فائدہ اس کا اتنا عظیم ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے دنیا کے کام بھی دین اور عبادت بن جاتے ہیں. کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا، گھر سے نکلنے اور واپس آنے کی دعائیں، سفر میں جانے اور دوران سفر اور وطن کی واپسی کی دعائیں، کوئی کاروبار کرنے سے پہلے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاؤں کا حاصل ہی یہ ہے کہ مسلمان کسی وقت اللہ سے غافل ہو کر کوئی کام نہ کرے اور اس نے یہ معصور دعائیں اپنے کاموں میں پڑھ لی تو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.